i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 30 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 130 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy, w tym dwie siłowe po zmroku. Nie jest za późno na działanie sojuszników Polski w sprawie destabilizujących działań Rosji, mówi BBC premier. Jest mniej nowych zakażeń COVID-19 niż tydzień temu. To pierwszy spadek w czwartej fali pandemii. 134 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej udaremniła ostatniej doby Straż Graniczna. Po zapadnięciu zmroku doszło do dwóch prób masowego przedostania się do naszego kraju. Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska powiedziała Polskiemu Radiu, że najwięcej osób forsowało granicę na odcinku placówki w Mielniku. Grupa około 70-osobowa próbowała wejść życie do Polski. Cięciem koncertiny było rzucanie kamieniami w stronę polskich patroli. Byliśmy oślepiani latarkami, laserami. To wszystko było nadzorowane przez służby białoruskie, ale również widzieliśmy, że osoby ubrane w mundurach rzucały kamieniami i oślepiały polskich funkcjonariuszy. Na polską stronę przedarło się 52 obywateli Iraku i 6 obywateli Turcji. Migranci zostali odprowadzeni do linii granicy. Z kolei w okolicach Szudziałowa kilkuosobowa grupa rzucała kamieniami, elementami wyrwanymi z ogrodzenia i petardami. Nikt z funkcjonariuszy, żołnierzy ani migrantów nie został ranny. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z BBC apeluje do światowych przywódców, żeby obudzić się z geopolitycznej drzemki. Szef polskiego rządu wzywa do współpracy w sprawie działań Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina, którego określa mianem sponsora Mińska. Z Londynu Adam Dąbrowski. Trzeba działać razem, by poradzić sobie z zagrożeniem ze strony Mińska i Moskwy, apeluje polski premier. Europa nie jest otoczona tylko dobrymi gośćmi, dlatego Polska jest bardzo solidnym członkiem Unii, ale mamy też lepszą wiedzę na temat Ukrainy, Białorusi i Rosji. Możemy więc wysyłać ostrzeżenia i to właśnie teraz robimy. Rosyjskie wojska gromadzące się przy granicy Ukrainy, presja polityczna w postaci cen gazu i kremlowska propaganda, która usiłuje podzielić Unię Europejską. Premier ostrzega, że to wszystko składa się na niedobry obraz geopolityczny. Szef polskiego rządu usłyszał też m.in. pytanie o polexit. Mówił, że to kompletnie wyolbrzymiona kwestia. I o praworządność. Podkreślił, że Polska szanuje zapisy unijnych traktatów, a jego zdaniem nasz kraj opiera się na rządach prawa w większym stopniu niż kilka innych państw członkowskich. Dom Polski jest w Unii i we wspólnocie euroatlantyckiej, zapewnia premier Morawiecki. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jest pierwszy spadek liczby zachorowań na koronawirusa tydzień do tygodnia w czwartej fali pandemii. Minister Adam Niedzielski powiedział w TVN24, że ubiegłej doby odnotowano 19 100 nowych przypadków. To o 5% mniej niż tydzień temu. Zmarło 500 osób. Szef resortu zdrowia podkreślił jednocześnie, że nowy wariant koronawirusa, Omikron, może spowodować przyspieszenie nadejścia piątej fali pandemii. W związku z kolejną mutacją od jutra do 17 grudnia będzie obowiązywał alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Wydłużona zostanie m.in. kwarantanna dla osób wracających z krajów wysokiego ryzyka i tych spoza strefy Schengen. O obostrzeniach mówiła w Polskim Radiu 24 dr Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych. Czy to uchroni innych przed zakażeniem, którzy już zetknęli się z tym wirusem? Pytanie jest otwarte, nie ma na nie odpowiedzi. Jedyne to, co osobiście mogłabym sugerować i przypominać, to konieczność naprawdę szczepienia i to 3 dawkami szczepionki. Tak jak praktyka pokazuje, wśród chorych na COVID-19 nie ma tych, którzy byli zaszczepieni 3-krotnie. Od 1 grudnia mniejsze będą też limity osób przebywających w restauracjach, hotelach czy kinach, ale nie będą dotyczyły osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Marek Sawicki zapowiedział w Trójce, że nie zamierza ubiegać się o fotel prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wybory nowych władz PSL-u zaplanowane są na sobotnim kongresie. Marek Sawicki zaznaczył na naszej antenie, że konkurencją dla obecnego prezesa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza mogą być młodzi członkowie partii. Wiem o tym, że jest kilku młodych, chętnych konkurentów i z pewnością rzucą, że tak powiem, rękawice Władysławowi. Będzie to być może Darek Klimczak, może Urszula Pasławska, Krzysztof Paszyk. To jest to pokolenie 40-latków, które rzeczywiście powinno brać odpowiedzialność za państwo. W sobotę na kongresie ludowcy wybierą nie tylko prezesa, ale też Radę Naczelną, Sąd Koleżeński i Komisję Rewizyjną. Czerwoną notą Interpolu był ścigany Australijczyk, którego w Warszawie zatrzymali agenci Centralnego Biura Śledczego. Daniel F. miał wyłudzić 13 milionów dolarów. Mariusz Pieśniewski. Funkcjonariusze Australian Federal Police poinformowali polskich śledczych, że poszukiwany może przylecieć do Polski z Dubaju. Tak zwani łowcy cieni CBŚP ustalili, że Daniel F. wyląduje w Warszawie. Kiedy 52-latek pojawił się na lotnisku imienia Chopina, wpadł w ręce policji i Straży Granicznej. Mężczyzna był poszukiwany w Australii od roku, ale na czerwonej liście Interpolu widniał zaledwie od kilku dni. Za oszustwa na kwotę 13 milionów dolarów grozi mu w ojczystym kraju 20 lat więzienia. Australijczyk był 25. ściganym przez Interpol, który wpadł w ręce łowców cieni CBŚP. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie 4 stopnie, w centrum i na wschodzie 0 lub 1 stopień na plusie. Wszędzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 65 cali 4K Ultra HD. Taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję? Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jurek, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie praca w ogródku, to wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa. Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydaje Radosław Wojtas, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. W grudniu ubiegłego roku powstała platforma VOD festiwalu Dogs Against Gravity, na której prezentowane są najlepsze filmy dokumentalne z całego świata i starannie wybrane fabuły. Jej twórcy z okazji pierwszych urodzin przygotowali na najbliższe tygodnie specjalny program filmowy i o szczegółach z tym związanych opowie w tej godzinie oczywiście Ryszard Jaźwiński w swoim fajnym filmie. Proszę Państwa, jutro rusza w Krakowie Festiwal Literatury dla Dzieci. To jest 8 już edycja. Ten festiwal teraz ma hasło Palce lizać. I to dobrze, bo rzeczywiście to są smakowite spotkania, warsztaty, projekcje filmowe, oczywiście dyskusje na temat, jak to zachęcić tych młodych ludzi do tego, żeby chcieli czytać, bo to, że umiemy czytać, to jedno, ale czytać jeszcze trzeba i w dodatku najlepiej ze zrozumieniem, a tego człowiek się uczy. Naszym gościem w tej godzinie będzie pan Łukasz Dębski, dyrektor programowy Festiwalu Literatury dla Dzieci i oczywiście w tej godzinie także czeka nas fragment prozy Antoni Ferdynand Osendowski Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli Konno przez Azję Centralną, a czytać będzie Mirosław Zbrojewicz. Nie mój świat.

grudniu ubiegłego roku powstała platforma VOD festiwalu Dogs Against Gravity, na której prezentowane są najlepsze filmy dokumentalne z całego świata i starannie wybrane fabuły. Jej twórcy z okazji pierwszych urodzin przygotowali na najbliższe tygodnie specjalny program filmowy. Z Mateuszem Górą, reprezentującym grono selekcjonerów, rozmawia oczywiście Ryszard Jeźwiński. Fajny film. Zwykle to jest tak, że tym, którzy świętują urodziny, daje się prezenty, ale wiem, że to wy z okazji swoich urodzin przygotowaliście prezenty dla widzów. Tak, wybraliśmy 3 sekcje tematyczne. W każdej z nich będzie 5 tytułów, które odpowiadają temu, co najbardziej interesuje naszych widzów. Czy to są wyłącznie filmy dokumentalne, czy też są może jakieś odstępstwa od tej reguły? Jest właściwie jedno tylko odstępstwo. Jest to wspaniały film Andrzeja Zwiagincewa Niemiłość, który pokażemy w ramach jednej z tych 3 ścieżek tematycznych, czyli sekcji filmoterapia, którą tworzymy razem z Martyną Harland, psycholożką i właśnie twórczynią tego pojęcia i tej platformy filmoterapia w Polsce. No ale tak, to jest tylko jeden wyjątek, reszta to wszystko filmy dokumentalne. Filmoterapia to jeden ze wspomnianych 3 cyklów, a pozostałe 2? To Ciemne strony polityki. I tutaj z kolei punktem zaczepienia jest dla nas 10 grudnia, kiedy Maria Ressa otrzyma razem z Dimitrowem Muratowem pokojową Nagrodę Nobla. A tak się składa, że my w tym roku pokazaliśmy na festiwalu film, który cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności, Tysiące małych ran. I właśnie ten film opowiada dokładnie o tym, co Maria Ressa robiła w ostatnich latach. No i jest jeszcze 3 zestaw filmów urodzinowy. To z kolei taka ścieżka architektoniczna. Mamy taką obserwację z ostatnich lat, że co roku filmy o architekturze cieszą się zainteresowaniem naszej publiczności. To jest też taki dobry czas, grudzień, kiedy każdy z nas ma trochę więcej przestrzeni na to, żeby odpocząć, zobaczyć jakieś filmy z rodziną. Temat jest interesujący, a też te formy większości z tych filmów są bardzo przystępne i można je oglądać, czegoś ciekawego się dowiedzieć. Zaczęliśmy naszą rozmowę od cyklu Filmoterapia. Wspomnieliśmy o filmie Andrzeja Zwiagincewa Niemiłość, ale to jest jeszcze kilka innych filmów. Przede wszystkim film, który w zeszłym roku jako pierwszy w historii wygrał nagrodę dla najlepszego polskiego filmu na naszym festiwalu, Między nami Doroty Czoby. Będziemy się zastanawiali, jak trudne relacje czasem, trudne spotkania też rodzinne rozegrać, żeby one nie prowadziły do żadnych konfliktów, żebyśmy my się dobrze w nich czuli. No i też jak sobie poradzić z takimi spotkaniami, które musimy odbyć wirtualnie, dlatego że nie mamy na przykład ze względu na pandemię, nie mamy takiej możliwości, żeby się spotkać. Ale mamy też Krainę Miodu, wspaniały film, który podbił serca naszej publiczności. No i też Amerykanów, bo to był duży sukces, tak, oscarowy. Był ogromnym sukcesem oscarowym. Mamy ciekawy też film Malarka i Złodziej o relacji złodzieja, który ukradł 2 płótna z malarką, która nie jest znaną malarką, więc nawet była zaskoczona, że te płótna zostały ukradzione z galerii. No i potem wchodzą w bardzo ciekawą relację, stają się przyjaciółmi i ich losy wzajemnie się dopełniają. To jeszcze przypomnijmy, kiedy dokładnie świętujecie. W tym roku świętujemy od 6 do 12 grudnia. Zapraszamy na vodmdak.pl oraz na 3 dyskusje. Wspomniałem o tej filmoterapeutycznej, ale 3. dyskusja będzie poświęcona filmom o architekturze i tam zadamy takie pytanie, czy ego architekta musi być męskie. Jak to jest z sytuacją i pozycją kobiet w świecie architektury, to spotkanie 8 grudnia o godzinie 18. Ach, jakże to ryzykowne pytania. Z Mateuszem Górą z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał oczywiście Ryszard Jeźwiński. Your spirit and make you question your strength. You wake up in the morning sinking down in your bed when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. When you taste that earth, facing the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing oh. When the daylight blinds, open your eyes, gotta rise up, gotta rise up. When the reaper come calling in the dead of night, sing oh. Program trzeci. Now

którą przed 35 laty wożono mąkę i sól, maszyny i robotników do licznych kopalń złota, porozrzucanych w dorzeczu rzeki Amył. Ścieżka to zbliża się do samego brzegu wartkiego Amyłu, to znika w lesie. Wyprowadza nas na błotnistą równinę ze skrytymi pośród wysokiej trawy topieliskami, do gęstych zarośli, na szczyty gór, na obszerne łąki i do gęstych lasów. Nasz przewodnik, potomek hrabiów przeździeckich, o których doskonale pamięta i którymi się szczyci, chociaż już się nazywa Prieździecki, widocznie rozumie nasz plan i od czasu do czasu, patrząc z trwogą na ziemię, mówi: trzech jeźdźców przejechało, konie podkute, widocznie żołnierze. Wkrótce jednak uspokaja się, ponieważ widzi, że ślady poszły gdzieś w bok, a później zawróciły. Dalej nie pojechali, oznajmia Przeździecki z chytrym uśmiechem. Szkoda, odpowiadamy. W towarzystwie podróż byłaby weselsza. Lecz chłop tylko ze śmiechem pogłaskał swoją zwichrzoną brodę. Widocznie wcale nam nie wierzy. Przejechaliśmy przez wielką kopalnię złota, urządzoną przez Amerykanów według przepisów współczesnej techniki. Bolszewicy zrabowali to przedsiębiorstwo, wywieźli złoto, maszyny, zapasy i nawet niektóre części budynków, pozostawiając kopalnię prawie zrujnowaną, głuchą i nieczynną. Jak sztandar sowieckiej Rosji, na pagórku stała spalona cerkiew ze zdartą dachówką i zrzuconym krzyżem. Głodna rodzina stróża pędzi tu samotne i smutne życie. Narażona na ciągłe niebezpieczeństwo. W okolicznych lasach błąkają się bandy czerwonych partyzantów. Rabują i zabijają. Czasami zatrzymują się dłużej w tych kopalniach, które niegdyś słynęły z obfitości złota. Przemywają piasek i po zdobyciu niewielkiej ilości metalu jadą dalej przepijać go w jakiejś odosobnionej wiosce, gdzie chłopi fabrykują spirytus z jagód i ziemniaków, sprzedając mętny, trujący napój na wagę złota. Te rozbójnicze, niepodlegające żadnym prawom, uzbrojone bandy są bardzo groźne. Spotkanie z nimi jest niebezpieczeństwem prawie śmiertelnym. W 3 dni dojechaliśmy do górskiego przejścia Czokur, prowadzącego przez główny grzbiet Sajanów. Przedostaliśmy się na przeciwległy brzeg rzeki Augiak i od tej chwili byliśmy już w granicach Urianhaju. Ten zadziwiający swoim bogactwem kraj, zaludniony przez 60 tysięcy wymierających sojotów, mówiących językiem całkiem różniącym się od innych mongolskich szczepów i szczycących się tym, że przez długie wieki przechowali ideały odwiecznego pokoju, jest miejscem administracyjnych zakusów rosyjskich, mongolskich i chińskich władz. Sąsiedzi dawno rządzą się jak szare gęsi w Urianhaju, a sojoci spokojnie płacą podatki wszystkim trzem. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego ta zagranica nie mogła jeszcze być dla nas portem zbawienia. Słyszeliśmy już przedtem od dozorcy milicji o projektowanej wyprawie milicyjnej do Urianhaju, a od rosyjskich ludzi w Urianhaju dowiedzieliśmy się, że niektóre ukraińskie wsie na Małym Jeniseju, czyli Kahiem, sformowały oddziały partyzanckie, które zamykały południową granicę kraju, grabiąc i zabijając podróżnych. Przed kilkoma tygodniami partyzanci zabili 62 oficerów przemykających się do Mongolii. Zrabowali i zabili chińskich kupców prowadzących ze sobą karawanę z towarami. Zabili kilku niemieckich jeńców wojennych zmykających z sowieckiego raju. Spotkanie z tymi bandytami nie wróżyło nam nic dobrego. Musieliśmy stale mieć się na baczności. Po 4 dniach drogi doszliśmy do błotnistej doliny, gdzie pośród młodego lasu stała pojedyncza osada rosyjskiego kolonisty. Tu odprawiliśmy naszego przewodnika, który obawiał się, że śnieg pokryje przejście przez Sajany i wtedy do zimy będzie zmuszony wyczekiwać sposobności powrotu do domu. Dalej do rzeki Sejbi miał nas przeprowadzić właściciel osady, namówiony przez naszego przewodnika. Konie były zmęczone i chcąc nie chcąc musieliśmy dać im wypoczynek i trochę odżywić. Postanowiliśmy spędzić tu cały dzień, a może nawet i 2. Nazajutrz przewodnik, życząc nam pomyślności i zdrowia, odjechał. Nie upłynęła godzina, gdy mała córeczka naszego gospodarza klasnęła w dłonie i zawołała: sojoci przyjechali. Do izby jeden po drugim weszło czterech sojotów w filcowych kołpakach i ze strzelbami w ręku. Mende powitali nas przybysze i zaczęli bez żadnych ceregieli uważnie oglądać nas ze wszystkich stron. Pewno żaden ćwiek w naszych butach, żaden guzik ubrania nie uszedł ich badawczego wzroku. Potem jeden z sojotów, który był miejscowym naczelnikiem okręgowym, czyli Merinem, zaczął nas wypytywać przy pomocy kolonisty, w domu którego zatrzymaliśmy się, o nasze polityczne i moralne zasady. Posłyszawszy nasz sąd o bolszewikach, zdawał się być zadowolony i uspokojony, gdyż rzekł: wy dobrzy ludzie, nie lubicie ułanów, my wam pomożemy. Podziękowałem Merinowi i podarowałem mu gruby, jedwabny sznur, którym zwykle przepasywałem bluzę. Wieczorem sojoci odjechali, lecz obiecali powrócić nad ranem. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen, deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy nie szklą się już tak, piękne ciało chwilę trwa, sentymenty ci odbieram. Już nie.